că omul înjugat cu partea sufletească, cu partea de duh, atunci când aduce o cântare, atunci când face voia lui Dumnezeu, este cea mai scumpă jertfă adusă din cer sau de pe pământ lui Dumnezeu. Pentru aceasta s-a tulburat diavolul din toate timpurile atunci când omul a slujit în credința cea adevărată și în legea cea adevărată, aducându-i jertfă de laudă lui Dumnezeu. Pentru aceasta și diavolul și-a ascuțit întotdeauna de-a lungul istoriei, după cum am văzut săgețile și săbile lui otrăvitoare, că omul, chiar dacă va aduce o jertfă, să o aducă nu pe altarul Dumnezeirii, ci cum spune și Scriptura, crezând că aduce jertfă lui Dumnezeu, te ucide, mișelește. Lucruri care s-au întâmplat de-a lungul istoriei. Mari prelați slujind diavolului sub masca lui Dumnezeu, aduceau jertfă din semenii săi lui Dumnezeu. Lucruri care s-au mai întâmplat până acum și se vor mai întâmpla spre sfârșitul veacurilor. Ne amintim numai în România, după schimbarea calendarului, câți preoți au murit în închisori. Erau mai feroce cei care slujeau altarului decât păgânii, decât ateii care slujeau lui Mamona. Că fiecare dintre dumneavoastră, fiind oameni încărunțiți și cu experiența vieții, știți cât de greu era atunci, în timpurile lui Ceaușescu, în timpurile comuniste, ca să te dai în bilea că slujești lui Dumnezeu. Nu te mai primea nicăieri să erai văzut ca cine știe cum față de ei. Erai un excentric, parcă aveai coarne. Dar dacă acum Dumnezeu a slobozit această libertate, iată că diavolul intră pe altă ușă și caută să ducă în prăpastie iadului sufletele oamenilor. Este ușor de a minți un om. Este ușor de a indoctrina o credință alterată și stricată după pântecele și buzunarul fiecăruia după cum vrea el. Vă spunem aceste lucruri din cauza că lumea s-a întins acum, s-a întinat în cele mai grele mărșăvii, în cele mai îndoctrinate credințe satanice și acum se călătorește chiar ortodoxia spre cea mai grea pedeapsă posibilă, spre ecumenism. Au apus oamenii care trebuie să iasă cu pieptul deschis în fața acestui război atât de încumplit care se arată la orizonturi. Înainte, când veneau dușmanii și să cucerească o țară, înainte de a ajunge la hotarele țării, cei care privegheau se anunțau imediat și oastea în miezul noapte se ridica să apere glia, să-și apere crucea, credința, să-și apere tot ce avea mai scump. Astăzi se doarme atâta de adânc cu sfărăituri în acest somn dogmatic. Și cum spune și la Psaltire, de vedeai furul, alergai cu el, iar cu cel prea curvar partea ta puneai. Deci atunci când vezi că-ți vine furul, nu ieși la luptă. Când vezi că vine ecumenismul, când vezi că vin sectanții peste această țară atât de curată, acest român care a fost de-a zguduit istoria în fața tuturor neamurilor, cei care trebuie să privegheze la hotarele ortodoxiei, dorm. Fiecare va primi dinarul după cum a semănat, așa va culege. Vedeți că atunci când semeni, fără a semăna spin în holda ta, ea crește, spinul crește nechemat. Și resemănat. Și dacă torni și nu-l privești la timp, ceea ce ai pus în pământ îți moare și nu mai culegi toată nimica. Așa este aici, în ortodoxie care a fost păzită cu sabia, care a fost păzită cu lacrimă, cu durere. Iată că acum a ajuns ca să se întineze. Îmi permit să spun aceste lucruri, poate vor și costa pe undeva acestea, dar fiindcă dumneavoastră sunteți bine puși la punct în ceea ce înseamnă credința adevărată, majoritatea țineți pe stilul vechi aici, dar fiindcă așa au fost în timpurile comuniste și a venit cei de pe stilul nou și și-au impus aici credința lor, iată că încet, încet v-au dus unde v-au dus până acum. Cu probleme de acestea ne cramponăm în toată țara. Sunt state, comune întregi care țin pe stilul vechi și nu s-au schimbat deloc. Iar patriarhia, ca să nu scape pe om din mână, să le slujească lor, nu unui Dumnezeu adevărat, ci Dumnezeului mincinos care îl propovăduiesc ei și au trimis preoți acolo să le slujească oamenilor în stilul vechi. Dar ne punem întrebarea, tu cui îi slujești? Vii și pozezi aici în fața oamenilor doar în veșminte. Dar de unde vii și cum slujești? Că mâine dacă te duci slujești iar, în altă parte slujești același sfânt. L-a slujit pe nou acum 2 săptămâni pe Sfântul Mina și îl slujește poate și astăzi doar ca să ungă ochii oamenilor că slujesc în dreapta credință. Poate este usturător acest cuvânt, iubiților credincioși, dar trebuie să vi-l spunem pe față un adevăr. Întotdeauna să spui omului cine ești și să spui Dumnezeu căruia te închini. Nu un Dumnezeu mincinos și modelat după patimile tale și după năravurile tale. Vedeți dumneavoastră că Sfântul și Marele Mucenic Mina, el era prins în viața socială ca ostaș. Avea misiunea lui de a păzi hotarele țării, dar lumea era păgână, lumea era căzută în idolatrie. Avea sămânța credinței în el și atunci când a văzut că nu mai poate să slujească idolatriei, nu mai poate sta atât de ascuns, iată că a lepădat totul și s-a dus și l-a mărturisit pe Hristosul cel adevărat. L-a mărturisit pe Dumnezeu în cele mai grele situații posibile, când idolatria era întinsă în cele mai înalte culmi. În timpul lui Diocletian, acelui tiran păgân care fără scrupule, fără nicio jenă, tăia trupul celui care se închina lui Dumnezeu. Și vedeți că atunci când a trebuit să iasă la propovăduire să apere credința, nu i-a fost frică. Nu s-a mai gândit la aur și la argint, nu s-a gândit la tinerețea lui și a ieșit și a slujit lui Dumnezeu în credința cea adevărată. Deci asta sunt numai cele povestite de istorie și puse în fața noastră, dar ne punem întrebarea, cine oare ar mai avea un curaj astăzi să iasă cu pieptul deschis și moartea să-i stea în față să mărturisească pe Dumnezeu? Iubiților credincioși, este lucru greu de a-L mărturisi pe Dumnezeu, dar ușor atunci când vrei. Iar când nu vrei, să știi că nu vei reuși. Este ușor ca să postești în legea adevărată atunci când vrei, că Dumnezeu îți ajută. Dar când nu vrei și de dimineață începi să te vaiezi că nu mai poți, te poți, atunci și Dumnezeu îți stă împotrivă. Ne gândim la locurile acestea că 2 preoți au avut de suferit de la oameni, dar oamenii ca niște copii au fost îmboldiți ca să-i bată pe acei preoți care au venit să mărturisească pe Dumnezeu. Ce lucruri mărșave și urâte! Apostolii când s-au dus în toată lumea să propovăduiască pe Hristos, n-au luat nici sabie, nici ciomag cu ei. S-au dus cu cuvântul lui Dumnezeu și au spus pretutindena de Hristos cine este. Dar cine i-a ucis? I-a ucis nu cei care slujeau lui Hristos, ci i-a ucis tocmai cei care slujeau idolilor și diavolilor. Dar iată că aici cel care zice că slujește altarului, care zice că slujește, vă slujește în Dumnezeu cel adevărat, în momentul când îmi vorbește omul să-l ucide poate pe preotul acela, că a venit cu scop binecuvântat, oare cum va fi judecat de către Dumnezeu? Dar vedeți că timpul tace și trece și vine cândva cuțitul lui Dumnezeu peste fiecare în chip nevăzut. Și atunci te trezești cu tot ce ai făcut în viață bună. Atunci îți numere avutul tău care l-ai strâns, l-ai economisit în tot cursul vieții tale. Până atunci Dumnezeu stă ascuns, ți-a dat legea cum i-a dat-o evreilor. Sau cum spunea în Scriptură, a dat via lucrătorilor și a plecat departe, iar tu ca un lucrător conștiincios sau inconștient de ceea ce ai, vei aduce roade stăpânului căruia îi slujești. Trebuie să punem preț pe viața noastră, pe zilele noastre. Vedeți cum? Ai astăzi sănătate și mâine nu o mai ai. Astăzi miști, vorbești și mâine nu mai ești. Mâine te închide în toată averea, în tot palatul, în patru scânduri, că poate nici acelea nu ți le-ai ai fost conștient ca să ți le agonizești. Și atunci, după cum spune Scriptura, îți vine Îngerul lui Dumnezeu și îți ia sufletul. Vezi bața marnic că-L vezi pe Dumnezeu și că nu a adus jertfă lui Dumnezeu în restul vieții tale nimica. Ai vrea să te întorci înapoi, Doamne, mai lasă-mă să mă pocăiesc. Nu va mai fi timp. Vei fi ca bogatul din Evanghelie, când văzându-L pe Lazar, se mulțumea să-i trimite doar un deget mâiat în ape să-i ude buzele de arșița focului. Nici măcar acela nu mai primea. Așa să punem preț pe sufletul nostru, că aceasta este comara care am biserit-o Dumnezeu în noi. Nu să slujim numai trupului, nu să slujim numai și numai nevoilor acestora pământești. Că acestea, vedeți cum toate trec și se duc. Strângi comori întregi și rămân de tine. Câți bani nu strânge omul și ca fulgul se topește în palmă sau fuge. Și iar agonisești și iată că printre acestea ajunge un om bătrân încărunțit și cum spune și în Evanghelie, altul te încinge și te duce unde nu-ți este voia. Și cred că majoritatea sunt despățiți că acum când începe trupul să se șubrezească, vrei să te lipești de Dumnezeu, vrei să te împrietenești cu Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu s-ar întoarce spatele cum ai întors și tu, în timpul tinereții, ce-ar mai fi atunci? Ai plânge nemângâiat ca un copil care plânge la mormântul mamei și niciodată nu se mai ridică de acolo oricât ar plânge. Iubiților credincioși, cred că bine este ca să-L iubim pe Dumnezeu. În credința cea adevărată, după cum o știți dumneavoastră, și nu în altă credință, după cum o propovăduiesc alții. Mă uit la biserica din deal care se construiește aproape fără niciun rost. Dar ea are scopul ei anume, de a sta în calea oamenilor de dincolo, care ținând pe stilul vechi să nu vină aici. Noi nu alergăm după oameni. Noi alergăm după sufletele oamenilor care trebuiesc mărturisite credința și dogmele lui Dumnezeu în adevărata față. Nu am inventat un Dumnezeu după patimile noastre, după cum se face acum la modă în toată lumea, după toate nebunile posibile. Și este Dumnezeu cel adevărat în care s-a sfințit această țară ortodoxă. Este Dumnezeu care și-a primit jertfă din România sfinții săi plăcuți lui pentru dragostea care au avut-o față de cer. Și să ne gândim că dacă sfinții s-au sfințit în credința aceasta în care noi astăzi observăm, oare din 24 încoace această credință nu mai este bună? Ea a fost modelată și schimbată de niște oameni care nu au fost după Dumnezeu întru totul. Ca drept dovadă că acum se alargă ca un câine cu limba scoasă spre noua credință modernă care va fi ecumenismul. Poate unii știți sau alții nu știți, dar va fi lovitura de grație ortodoxiei. Se vor închina ortodoxii cu mahometanii, cu sectanții, toți nebunii pământului. Și știți că anul trecut, în februarie, a declarat Patriarhia Săptămâna Ecumenică. În săptămâna aceea, nu știu pe aici cum or fi fost, dar în București se închinau cu toții, făceau slujbe comune. Se adunau arhierei, preoții ortodoxi cu cei catolici, cu baptiștii, cu jehoviștii, astăzi într-un loc, mâine în alt loc. Lucru anticanonic, că sunt sfintele canoane lăsate de sfinții părinți care spun anatema să fie cel ce aduce jertfă lui Dumnezeu cu ereticii. Și atunci ne punem întrebarea, bună este credința și bună este dogma care o mărturisesc și o va instaura în lume de acum încolo? Dar să știți că cine nu este atent va fi furat în curând. Sufletul lui se duce de sub oricori cât l-ar păzi prin acest ecumenism satanic. Până și catolicii cum sunt ei, dar se cam cutremură de ecumenism. Fiindcă nu ai cum să slujești cu un om păcând. Gândiți-vă și dumneavoastră cum să nască rugăciune lui Dumnezeu cu baptistul care nu crede în icoane, nu crede în sfinți, nu crede în Maica Domnului. Tu ridici mâinile și cu ochii înlăcrimați o chem pe împărăteasă să te ajute, iar el întoarce spatele, bajocorind-o că a fost, a mai avut copii după ce l-a născut pe Hristos. Cum poți tu să n-ați rugăciunea lui Dumnezeu când, făcând semnul Sfintei Cruci și crezând că este arma creștină, iar celălalt stă cu mâinile încrucișate, zicând că nu e bine, e păcat din cauza că e spânzurătoarea lui Hristos? Cum poți tu, prin post, ca să alegi la Dumnezeu, plângând pentru necazurile care le ai, postești ca să te audă Dumnezeu, iar celălalt își întoarce spatele, considerându-te nebun, că nu este păcat ce bagi în gură, ci ce este scos din gură. Vedeți niște lucruri, niște argumente, unul contra altuia. Și acești oameni le propovăduiesc sub masca că trebuie să faci dragoste. Păi faci dragoste nu în Dumnezeu în felul acesta, că în felul acesta, dacă făceau sfinții părinți, credința nu mai ajungea atâta de sfințite care să nască ca rod de sfinții lui Dumnezeu. De ce soboarele ecumenice au anatematisit pe arieni, pe nestorieni, pe ieftinieni și toți cei lați nebuni ai pământului care învățau dogme stricate? I-a anatematisit ca să păzească ortodoxia adevărată. Iar acum iată că acești oameni îi dezleagă călcând în picioare hotărârile sinoadelor ecumenice și tu, creștin fiind și necunoscând legile bisericii, crezi așa ca zic părintele. Că același părinte spune, nu este păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scos din gură, și în felul acesta s-a ucis postul. Dar noi știm că prin post s-a sfințit acest popor, s-a sfințit ortodoxia, iar postul este o armă foarte puternică contra diavolului. Oare sfinții de ce s-au sfințit aducând jertfă lui Dumnezeu viața lor și sângele lor? Aiurea? Nu! Ci au ieșit cu pieptul deschis ca să apere credința adevărată față de dogmele stricate care se nășteau de la o zi la alta. Deci se anunță nori grei, dar noi trebuie ca să fim cât mai precauți și bineînțeles, cum spunea și în Evanghelie Mântuitorul, cine are urechi de auzit să audă. Care ați fost atenți, ați auzit cum a spus, eu am venit nu să pun pace pe pământ, ci sabie, să despart pe tată de fiu, pe mamă de fică și pe soacră de noră. A venit să pună război, dar Dumnezeu știm că e Dumnezeul păcii. Noi să nu înțelegem război din acesta cu săbii, cu tunuri și cu tancuri. Și războiul care este? Războiul din tine ca om, că atunci când vrei să postești, să răscoală trupul și zicem să nu postești. Când vrei ca să te duci la biserică, să războiește trupul și zice nu te mai duci astăzi, că ai să te duci mâine. Acesta este războiul atunci când ortodoxia, când legile bisericii spune nu curvi. Nu fura, nu ucide, nu minți, nu te certa, iar fiara din tine e pornită spre așa ceva, iată că de aici se naște acest război în tine, dar nu război între oameni. Dar dacă ei îl înțeleg stricat, atunci culeg roade stricate. Sub această mască acestei dragoste care trebuiaște chipurile făcute între slujitorii bisericii, iată că a făcut bani, patriarhul a slujit la o mănăstire de prin partea Sucevei cu un episcop anglican. Și în timp ce patriarhul ținea predică despre Maica Domnului, celălalt o scuipa. Iar acela tocmai sfințise o femeie anglicană ca preot, lucruri groaznice și rușinoase de a le mai povesti în urechile dumneavoastră de creștini. Și iată că s-a putut face acest lucru, n-a venit niciun înger ca să-l oprească. Păi niciodată nu va veni îngerul să te oprească de la vreun păcat. Viața te lasă Dumnezeu și nu s-o ia, cum spunea prorocul David. Bărbații sânguinilor nu-și vor înjumătăți zilele, adică în ceasul păcatului nu te va omorâi Dumnezeu, ci te lasă să săvârșești toată nebunia și atunci când te cheamă Dumnezeu la judecată, atunci dai seama de tot ce ai făcut. Atunci vor da seama și acești luptători de lupte greco-romane, slujitori ai bisericii de prin părțile acestea. Ce mare lucru au făcut că au îmbolnăvit oamenii să bată pe un preot. N-a făcut decât să-i facă cea mai mare biruință acelui om. Fiindcă el a redat și a cules roada biruinței, poate îi se sopate mucenicie, iar tu ești mai rău decât un ichemon, că sub masca dumnezeirii, iată ce porcării fac. Dragi credincioși, nu am venit ca să blasfemiem pe cineva, fiindcă nu nominalizăm, ci povestim un adevăr și punem în față cine suntem noi, noi creștinii de astăzi și cine au fost sfinții din timpul acelea atât de grele, pline de sânge și de lacrimi. Credința așa s-a ținut numai cu jertfă umană, cu jertfă de credincios, iar cine s-a jertfit, acela a primit darul de la Dumnezeu. Iar cine nu a vrut, atunci nici de la Dumnezeu nu va primi niciodată darul. În schimb, ai nevoie de Dumnezeu tot timpul, va să-ți dea sănătate, ba să-ți trimită nori peste holda care ai semănat-o acum, ba cine știe ce nevoie ai de Dumnezeu. Iar Dumnezeu, ca îndurător ce este și Părintele minelor și al îndurerilor, mai trece încă o dată peste păcatele și mărșăviile care le-ai făcut și peste neglijența de care le-ai făcut de către cer și te miluiește în ceasul acela. Vedeți că dumneavoastră aveți copii și pumșire. Așa cum se adune grâul de pe holde și bun și cu neghină. Dar ce nu este bun se face tărâțe și aceea rămâne și nu intră niciodată în aluat. Așa este în casa dumneavoastră copii și bun și răi. Dar având inima de tată sau de mamă, că este al tău și ieși din tine, te uiți și spre el, poate mai puțin, dar totuși îl iubești, că e copilul tău. Așa este și Dumnezeu, se uită și peste drept și peste păcător. Dar va veni vremea când vor ieși îngerii lui Dumnezeu la secerișul sufletelor oamenilor. Și atunci taie tot ce este de secerat și se alege neghina și se aruncă în foc, iar ce este rodit se aduce în jitnițele lui Dumnezeu. Ați auzit când spune Evanghelia de astăzi despre acel pom? A venit stăpânul pomului 3 ani la rând să culeagă roade și s-a întors deșert, n-a găsit decât frunze. Omul a pus în pământ și l-a îngrijit ca să-l scoată roade din el. Frunzele nu este un rod. Și atunci a dat hotărârea să-l taie și să-l arunce în foc. Așa este omul, este ca un pom sădit, ca o vie sădită în pământul credinței. Și Dumnezeu te lasă și vine să culeagă rod. Și rodul care este? De a face legea lui Dumnezeu, de a posti, de a nu modela pe... Cine o apără acum în acest veac apocaliptic, plin de nebuniile lumii, nebunii care nu aș vrea să le mai auziți dumneavoastră vreodată, dar să știți, niciodată n-a fost pământul mai spurcat ca acum. Sodoma și Gomora, să știți că a rămas în urmă prin mărșăviile care le făcea față de veacul acesta. Ați auzit tot în Evanghelia de astăzi când spune: au voi sunteți mai altfel față de cei 18 peste care s-a dărâmat turnul Siloamului. Tot ca aceia sunteți și voi. Sau ca evreii care și-au întins mâinile și cine? Tocmai prelații bisericii, sinagogii, când și-au întins mâinile spre Dumnezeu și l-au ucis. Cei de astăzi sunt altfel? Nu, numai pielea și-au schimbat-o. Că nărabul este același, poate mai setos de sânge. Deci, dragi credincioși, bunul Dumnezeu să dea înțelepciune fiecăruia dintre noi ca să înțelegem cuvântul Evangheliei, să ne ajute ca aceste semințe ale lui Dumnezeu, care sunt cuvinte aducătoare de roadă, să cadă în pământul sufletelor noastre și să ne apere pe fiecare dintre noi de cursele diavolești care vin din ce în ce mai puternic, setoase să câștige sufletele oamenilor. Deci tuturor a sănătate, căruntețe fericită, bătrânețe îndelungi în pace și cu cel mai scump dar care poate să-L dea Dumnezeu, sănătatea din noi de care avem atât de mult nevoie. Iar noi, ca drept dovadă că le vin pe Dumnezeu, trebuie să ajutăm cât putem aici, să ne dăm fiecare dintre noi silința cu ce îi stă în putere să termine această biserică. Că nu uitați, biserica este oglinda omului. Așa că, deocamdată să mai întârzie Dumnezeu cu fața spre noi, să nu ne dea verdictul că avem aceeași față sufletească după cum este biserica acum atât de negată, după atâta mult timp care s-a scurs peste ea. Deci fiecare cred că este bine să aduceți un pic din timpul dumneavoastră liber ca să o acoperiți, cât mai bine să o înfundați, să mai putem veni și în timpul rece și să mai vorbim despre Dumnezeu care se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.